53 zł. Tylko złoty 33 zł za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 62,55. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo Trójki, minęła godzina 13, więc u nas czas na serwis. Anna Zaleśna-Sewera. Będzie systemowa promocja polskiego przemysłu obronnego, zapowiada na targach w Kielcach szef MON-u. A rodzice w Krakowie nie zapłacą za żłobki samorządowe. Ma to związek z programem Aktywny Rodzic. Jest kolejny medal dla Polski na Igrzyskach Paraolimpijskich w Paryżu. Ponad 60 firm i 200 ofert tylko z Polski. W Kielcach rozpoczęły się targi zbrojeniowe. Wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że zarówno podległy mu resort, jak i cały rząd będą pomagać w promowaniu polskiej produkcji zbrojeniowej. Ktokolwiek będzie jechał z Ministerstwa Obrony Narodowej, ja myślę więcej, ktokolwiek będzie jechał z rządu, będzie miał ze sobą ten katalog, będzie go przekazywał odpowiednikom w różnych krajach na świecie. Roześlemy to do wszystkich naszych placówek dyplomatycznych. Każdy ataszat wojskowy na świecie i każda ambasada będą miały obowiązek prezentowania. Polska agencja związana z inwestycjami, z handlem zagranicznym będzie też miała za zadanie promocję naszego polskiego przemysłu. Podczas targów podpisane zostaną trzy ważne umowy dla wojska. Będą dotyczyły m.in. oprogramowania do systemów obrony przeciwlotniczej Naref i Wisła. Targi w Kielcach potrwają do piątku. Na 3 miesiące trafi do aresztu sprawca wypadku w Magnuszewie na Mazowszu. W sobotę prowadząc po pijanemu uderzył w pieszych. 3 osoby zmarły, 2 zostały ranne. O areszt wnioskowali śledczy. Sąd rejonowy w Kozienicach po rozpoznaniu wniosku prokuratora środek taki zastosował do dnia 29 listopada bieżącego roku. W uzasadnieniu decyzji sąd podniósł, że podstawą stosowania tego środka jest grożąca podejrzanemu surowa kara. Grozi mu kara od 5 lat do 20 lat pozbawienia wolności. Mówiła rzeczniczka prokuratury okręgowej w Radomiu Aneta Guść. Rodzice w Krakowie nie zapłacą za żłobki samorządowe. Od października w związku z rządowym programem Aktywny Rodzic miasto nie będzie pobierało opłat za opiekę nad dziećmi w żłobkach. Władze Krakowa muszą jednak formalnie podnieść opłatę z 300 zł do 1500, aby w pełni wykorzystać dotacje rządowe i ułatwić rozliczenia. Kosztów tych jednak nie poniosą rodzice, tłumaczy prezydent miasta Aleksander Miszalski. By się nikt nie przestraszył, że ta kwota jest podwyższona w uchwale, ponieważ no, taki musi być zabieg techniczny, inaczej się tego nie da przeprowadzić. Natomiast my będziemy prowadzić też szeroko zakrojoną akcję informacyjną, którą rozpoczynamy właśnie dzisiaj, tak żeby do każdego rodzica absolutnie ta informacja dotarła. Według szacunków miasta dzięki dotacji w kasie pozostanie około 30 milionów złotych. Kraków już wcześniej pokrywał znaczną część kosztów pobytu dzieci zarówno w żłobkach samorządowych, jak i prywatnych. Trwają poszukiwania obiektu, prawdopodobnie drona, który tydzień temu przekroczył polską przestrzeń powietrzną i po jakimś czasie zniknął z radarów. Żołnierze podejrzewają, że maszyna mogła spaść na terenie Lubelszczyzny. O szczegółach mówi podpułkownik Jacek Goryszewski z Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Dzisiaj zgodnie z decyzją Dowództwa Operacyjnego kontynuujemy poszukiwania, które zaangażowanych jest około 300 żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. I na dzisiaj wyznaczono rejony w miejscowościach Tuczapy, Zubowice i Zubowice Kolonia oraz Parytów i na zachód od miejscowości Marysin. Do tej pory żołnierze przeszukali obszar 200 km². Uchylenie się przez Mongolię od zatrzymania na swoim terytorium Władimira Putina to niebezpieczny precedens, wskazują eksperci i obrońcy praw człowieka. A władze w Ułan-Bator są do tego zobowiązane przez Międzynarodowy Trybunał Karny. Rosyjski prezydent przebywa w Mongolii od wczoraj. Władimira Putina na lotnisku w Ułan-Bator przywitał czerwony dywan, a nie kajdanki. Ukraiński MSZ już przed wizytą apelował do władz Mongolii o zatrzymanie prezydenta Rosji. Zdaniem rosyjskiego opozycyjnego obrońcy praw człowieka i adwokata Marka Fejgina wizytę rosyjskiego przywódcy w Mongolii zorganizował Kreml, aby podważyć autorytet Międzynarodowego Trybunału Karnego. Aby pokazać, że międzynarodowe instytucje i umowy nic nie znaczą, aby stworzyć precedens dla innych państw członkowskich Trybunału, które będą powoływać się na przykład Mongolii. Trybunał Karny w Hadze w marcu zeszłego roku wydał nakaz aresztowania Władimira Putina, który oskarżony jest o zbrodnie wojenne na Ukrainie, m.in. deportację ukraińskich dzieci. Paweł Buszko, Polskie Radio. i jest kolejny medal dla Polski na Igrzyskach Paraolimpijskich w Paryżu. Lucyna Kornobes zdobyła srebro w pchnięciu kulą. Polka wystąpiła w wielkim finale w kategorii F34 i pokazała się od absolutnie kapitalnej strony, zaliczając w jednej z prób najlepszy wynik w sezonie. Odnotowała 8 metrów i 33 centymetry. To był serwis trójki. Pogodnie, ale pojawiać się będą też chmury. Na krańcach południowych i na zachodzie przelotne opady deszczu, miejscami także burze. W Ustce 22 stopnie, w Suwałkach 29, w Płocku i Opolu 30, w Przemyślu 31, a w Gorzowie 32. Arka i w trójce czas na muzyczną pocztełkę. W związku z tym rozpoczynamy. Anna Zaleśna-Sewera przygotowała serwis, a my będziemy z Państwem przez 2 godziny, czyli Katarzyna Firszt-Wojtkowska, Rafał Wodziński i Tomasz Żonda. Muzyczna poczta UKF. Jan Sendejo, no, nasza piosenka dnia, to piosenka pod tytułem Clementine, w związku z tym pozostaniemy jeszcze w letnim nastroju, w końcu za oknem u nas przynajmniej, naprawdę lato i upał. lost and summer's past. We were never meant to last. Black bow, black rain. Janis Endio w trójce i Clementine. To była nasza piosenka dnia. A co wydarzy się dalej, zależy od Państwa, bo do godziny 15 czekamy na Państwa propozycje w Muzycznej Poczcie UKF. Czasami warto sobie przedłużyć wakacje, w związku z tym ta Muzyczna Poczta UKF dziś również i tak do czwartku na antenie programu trzeciego. Mogą Państwo pisać, mogą Państwo dzwonić, czekamy na propozycje 22 i 7 3, klub UKF małpa polskieradio.pl. I za chwilę propozycja naszego słuchacza, pana Konrada, który pisze, że chciałby dziś posłuchać wraz z nami Motionless in White w piosence Another Life. I pozdrawia wszystkich fanów tej formacji. If I can't let you go, will darkness divide? For the fiction of love is the truth of our lies. We were playing for keeps, but we both knew the cost. Now the only way out in your heart-shaped box. Na początek muzycznej poczty UKF mocna propozycja Motionless in White i Another Life. 22:07 UKF @polskieradio.pl. Do 15 oddajemy Państwu antenę. Proszę pisać, dzwonić, co Państwu tylko w duszy gra. Postaramy się to jak najbardziej dzisiaj zagrać. A teraz będzie zamówienie, w którego temacie jest piosenka dla mamy. Potem jest chyba 11 serduszek i tekst następujący. Dzień dobry, proszę o piosenkę dla mojej mamy, The Dumplings. To nie powtórzy się. Marcelina, Eliza i Mariusz. Z okna widzę okno, w nim twarz pobladła w strachu. Czas gryzie ciało, czas ucieka. Małym znikniesz cały, metalowa szyja, drewniane nogi, głowa. Nie szkodzi nic, zniknie wszystko w każdym świecie. W każdym świecie zniknie wszystko. W każdym świecie. To nie powtórzy się. Czas jak wszystko. To nie powtórzy się, grupa The Dumplings w muzycznej poczcie UKF. 22:07 UKF @polskieradio.pl. Pani Wiktoria pisze, a czy mogłem prosić o puszczenie Tiltu, jeszcze będzie przepięknie? To jest taki ponadczasowy kawałek, który świetnie opisuje rzeczywistość naszego świata. Pozdrawiam pani Wiktoria, nas, my panią również. Widziałem domy o miliona. A w każdym oknie czaił się ból. Widziałem twarze, miliony twarzy. Miliony masek do milionów ról. Ciemny tłum kłębił się i wyciągał ręce. I wciąż było mało i ciągle chciał więcej. I wciąż nie starczało, ciągle było brak. Ciągle bolało, że ciągle jest tak.

Bez wątpienia i prywatnie, i zawodowo bywałaś w rozmaitych, egzotycznych miejscach. No właśnie, miałeś okazję spędzić trochę czasu na malutkiej wyspie na Szetlandach, ale też nie tak dawno, myślę, sporo czasu spędziłeś w Puszczy Białowieskiej. Tak było? Wśród zwierząt również? Tak było, też, tak było. No to chyba też jakieś szczególne doświadczenie. Bardzo, bardzo szczególne doświadczenie. Byliśmy w Puszczy Białowieskiej, kręciliśmy tam, kręciliśmy też w Campinosie ze względu na, no, na tam na prawne, że tak powiemy, problemy. Nie, aha, czyli nie można. Puszcza Campinowska troszkę udaje momentami tą białowieską, tak? No tak, dlatego że poprzez działanie Straży Granicznej nie można wszędzie realizować było zdjęć tam i część musiała tutaj być realizowana w lesie, który no bardzo przypomina, także myślę, że w filmie nikt tego nie zauważy. A mówimy już od razu, niech padnie ten tytuł o filmie. O filmie Simona, czyli o Simonie Kossak, gram tam Lecha Wilczka i wieloletniego partnera. My tutaj opowiadamy pewien wycinek życia Simony Kossak, którą gra Sandra Drzymalska. Wycinek, to znaczy jaki to jest okres? To jest okres mniej więcej chyba 6 lat, z tego co kojarzę teraz. 5-6 lat opowiadamy moment, kiedy jak Simona trafiła do Puszczy, jak tam zamieszkała. No właściwie to były absolutnie spartańskie początki, tak? Absolutnie spartańskie początki i jej dążenie do tak naprawdę uratowania Puszczy przed wycinką, pisanie pracy doktorskiej i rozrachunkami, jakimiś takimi rozliczeniami też z rodziną, no bo to jest też jeden z powodów. Słynną rodziną Kossaków, tak? Słynną rodziną Kossaków, jeden z powodów, dla których też pewnie no wyjechała do tej Puszczy, więc jest to, powiedziałbym, film, no raczej taki dramat psychologiczny z elementami może obyczajowości, natomiast ja jeszcze filmu nie widziałem, więc też nie chcę tutaj za dużo mówić, bo jeszcze nie widziałem. No właśnie, widzieli nieliczni, ale z pewnością większość z nas może zobaczyć trailer do filmu Simona. Kilka dni temu w sieci pojawił się jako zapowiedź tego, co nadchodzi. Film Simona wyreżyserował Adrian Panek, który do tej pory pokazywał kino bardzo autorskie, więc myślę, że i po Simonie możemy się spodziewać takiego bardzo autorskiego i bardzo też skupionego na tej formie stronie wizualnej podejścia do tematu. No a że Simona Kossak jest postacią, dla niektórych bohaterką, niezwykłą w historii polskiego pisania o przyrodzie, zachęcania ludzi do miłości, do przyrody i przekonywania, że da się żyć blisko z przyrodą. Myślę, że tego nie muszę dopowiadać. No i rzeczywiście życie trochę dogoniło to, co było opowiadane przez Jakuba Gierszała w marcu 2024 roku, bo już wiemy, że premiera Simony w październiku i w związku z tym czekamy bardzo na to, co będzie można zobaczyć w kinie. A ja oczywiście polecam nie tylko tę rozmowę, ale także inne spotkania Rika Jaźwińskiego, trójkowo-filmowo dostępne w podcastach, na naszej stronie, w naszej aplikacji, a także na dowolnie wybranej platformie streamingowej. Bardzo dziękuję. Nie wiem, czy pamiętasz, że Simona Kossak miała kiedyś swój stały cykl w Trójce. Tak, i co więcej, można znaleźć fantastyczne właśnie audio opowieści Simony w sieci. Można znaleźć też oczywiście wywiady w takiej wersji wideo. Można też znaleźć wspaniały dokument Natalii Koryńskiej-Grus o Simonie, opowiadany z perspektywy innego pokolenia kobiet, ale tak naprawdę opowieść właśnie o matce Simony, o samej Simonie i o jej przysposobionej córce. No, fenomenalna postać, no już nie mówiąc o tym, że kobieta, która naprawdę rozmawiała ze zwierzętami. I to jest na zupełnie inny odcinek. Ale z ludźmi też świetnie rozmawiała, bo ja pamiętam ten cykl, bo razem z Rikiem Jaźwińskim prowadziliśmy program, w którym ten cykl był emitowany. Kiedyś przyjechała do nas również na żywo, żeby pojawić się w studiu, nie tylko z Puszczy Białowieskiej. I zażartowaliśmy, że pojedziemy do niej z wizytą. Na co ona powiedziała, przyjeżdżajcie, ale tu żaden mieszczuch w Puszczy nie wytrzyma, bo to jest bardzo niebezpiecznie. To teraz ja taką prośbę ze strony dyrektorki w twoją stronę kieruję, zobowiązując się w towarzystwie słuchaczek i słuchaczy. Trzeba odnaleźć natychmiast ten cykl, bo myślę, że w naszych podcastach wspaniałe by znalazł miejsce, więc jak skończysz audycję, to do archiwum. Mam nadzieję, że został zapisany. Musi być, nie prawda? Sądzę. Och nie, radio, ale jego ulotność. To były inne czasy. No właśnie dlatego dzisiaj bardzo dbamy o to, co na naszej antenie się dzieje i sami piszemy tę historię. Agnieszka Szydłowska, dziękuję bardzo. Dzięki. Muzyczna Poczta UKF. W Poczcie i w Trójce powracamy do Państwa propozycji. Coś po polsku w tej chwili i bardzo ważny telefon. Dzień dobry. Mówi Andrzej Witowa. Chciałbym podarować wszystkim wspaniałym wolontariuszom pomagającym ciężko chorym małym dzieciom lub staruszkom